Na, szia! Na, édesanyám! Az Attila? Elment már. Hova? Haza már jó. Legyen órája. Ja, mert még nem érsz ki, hazékezem, hogy hol van már. Haza, hazaér mindjárt. Jó, majd csak hazaér. Majd csak itthon lesz nála. Nem is sokáig volt itten. Nem tudom, hogy hol járt már a járt, de ment haza. Na jó, van, akkor majd csak hazaér. Sokan húznak az élet. Ott. Az a ja. Hát az sokan vannak, de hát őnek oda kell tolakodni, és ki kell kérni. Azt úgy. Én gondolom nem tolakodott. Hát ő biztos nem. Ő nem olyan. Fajta. Ő egy kettő oda tolakszik, mi? Hát. Ő nem az a fajta. Te mit működsz? Én még most mosom a mélyhűtőt. Nem akar lejönni az a nyavajás jég, pedig már tettem bele két szét meleg vizet. Azt akkor azt rendezem éppen. Te mit csinálsz, édesanyám? Én majd még akarom várni ezeket a mutyókat, amik itt vannak a kaméron. Ja? Na jó, én meg mondom egy-kettőt. Addig főszem ki tésztát, majd már a tészta lesz. Meg ezt a mélyhűtőt nyavajgom itten. A majd csak egy szimál leolvad. Elég jó vastag jég volt benne. Épp időszerű volt, hogy kipucoljam meg. Nézem, mi van benne, kipucoljam mi. Persze. Akkor majd csak hazaérek, anyófiam. Hát, na jó van, akkor tudom, hogy rendben vagytok, jó vagytok, akkor. Apával megbeszélték, mikor a mélyt. Na, itt is van már. Hazaért. Hazaért éppen. Na, jó van, akkor. Akkor még ezt hagyom még egy kicsit, hogy legyen az a jég, mert nem akar lejönni. Aztán majd folytatom tovább. Jól néz. Na, szédesanyám akkor. Sziasztok. Sziasztok. Na, mit van?